أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة طه دا يوصل أتوشتم آيات تخشرو بیا تر یو سلو پنځه دیرشم آیات پورې چې د هغه د صورت اخیر هم دی. نو د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې هم د آدم علیه الصلات والسلام قصه چې ذکر شوې وه په هغې باندې د هغه سلم آیات کریمه چې من اعرض عنه هلته چې مخکې دا موږ ویلي ول که څوک یې اعراض د الله تعالی د ذکر څخه وکړي ولنو دا هغه د فار چې دی دی په ورځ د قیامت باندې ډیر غټ وزر پورته کوي فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. د هغې خبرې تائید د آدم علیه السلام په قصه دا رقم کړی و د پرون په درس کې موږ ویلي وه چې الله پاک ول چې زما د ذکر څوک اعراض وکړي هغه خو به په ورځ د قیامت لوی بوج پورته کوي ولې به دا خبره زړه ته نه اچي. خو د آدم علیه السلام قصې ته وګوره چې د الله نبی دی معصوم دی فقست د الله تعالی د خبرې څه اعراض ردی کړي په هیر ځنې وکړه سو چې هغه ماغه شیطان وسوسه ورته واچوله لا یې انجام دا سو چې د جنت څخه الله تعالی دی ویستی د هغه خطا په سبب باندې او د دنیا د دغو مشکلاتو ته مخ کې چې دلته رالی په دنیا کې نو بره کرو کروندام د ده د غاړې وه خپل د ځان دپاره جامع جوړولو ګنډل د هم د ده د غاړې وه. یعنی د انسان چې کم ضرورت دي د هغو سره دی په جمځکه کې چې سو مخ سو او الله دې خبر کړي هم چې په جنت کې ډېر وساج وند کوي کده چې جنت ته څولاړې ته به دا د دې دنیا بدبختي معنی ستړیا به دې په نصیب شي، د دې دنیا مصیبت به دې په نصیب شي. نو په هغه کې هغه سیم واقع سو. نو چې د آدم علیه صلات و سلام سره دا وسو نو د عام خلکو به څه حال وي؟ نو لکه دا مخکې څه چې تېره شوې وه چې د هغو خلکو چې هغه اعراض یې کړی د هغو د هغه سزا تائید د آدم علیه السلام په قصه وکړي. وس د هغو خلکو چې معرضین چې د الله د ذکر څخه دوی اعراض کوي د هغو هغه قبیح قبیح اقوال الله تعالی را ذکر کوي. یعنی دام د هغو معرضینو سره اړه لري مګر وه د دوی احوال و اقوال ذکر کوي، د دوی د احوال و اقوال څخه چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم حزن و دلتنګي پیښیږي د هغه ازاله الله تعالی ذکر کوي چې دغه حزن ازاله په دغه رقم وکړه، او تسلیه د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ذکر کوي چې د ځان تسلی په دغه رقم باندې وکړه. نو الله غوا کې نبی علیه السلام ته تسلی ورکړي. نو خلاصه د رب ته شش سوچ په خوا د اوغ معرضینو سزا ذکر شوی و، وس د اوغ معرضینو چې دغه احوال او اقوال قبیح ذکر کیږي، او د دې ورسته چې کوم حزن نبی علیه السلام ته پیښیږي د هغه د ازالې طرز ورته ورشي، هغه علاج ورته ورشي، ترجمه ته به غوښسي. الله داسې فرمایي: افلم یهدی لهم، افلم یهدی، آیا نه ده معلومه لهم دوی لره. دغه یهدی دا چې زه اوس کومه ترجمه کوم دا چې دی محققینو مفسرینو په معنا سره د تبینه اخیستی دی، معنا نه ده ښکاره. افلم یهدی، آیا نه ده ښکاره سوی لهم دپاره د چا د دغه مکې د مشرکانو کمه خبره: کم اهلکنا قبلهم، دغه کم اهلکنا قبلهم من القرون، د دغه جمله مضمون فاعل د دغه یهدی د دغه تبینه دی چې نه ده ښکاره سوی دی لره دغه خبر: کم کم اهلکنا، کم چې بیخي ډیر اهلکنا موږ هلاک کړي دي، قبلهم د مخه تر دې مشرکانو د مکې، من القرون، ډیر قرنو پیړۍ مو هلاک کړي دي. قرن خواستي دا د زمانه یو پیړۍ ته ویل کېږي، لکه اتیا کاله یا سل کاله. امراج ځینې هغه اهالي دي هغه خاوندان د دې قرنو د دغو زمانو، نو دوی ته دغه نه ده روښانه. یعنی په دې کې توبیخ دی و دوی درچې نه ده، خو دوی ته روښانه ده خو چې دغو نه ډیر قرنونه د عادیانو د سموجانو د دغسې د لوط علیه السلام قوم خدا ګرد الله تعالی په عذابو هلاک کړي وو. نو بیرته به ترجمه زه وکم چې کېدای سي ورته متوجه سي: افلم یهدی، آیا نه ده روښانه نه ده معلومه لهم دوی لره، کم دغه کفارو لره د مکې د قریشو لره، کم چې ډې بیخي ډېر اهلک ناموږ هلاک کړي دي، قبل هم مخکې در دوی من القرون، خاوندان د قرنو. به نور مفسرین چې بیا دې هغه په دغه یهدی لهم کې چې دی په دې کې ضمیر دی راجع و الله عز و جل ته دی. تر دې مخکې آیات چې دی در دغه افلم یهدی دا یو سل او ویشتم آیات چې وکذلک نجزی من اسرفه، چې دا نجزی چې دی الله تعالی او تعالی د ځان څخه تعبیر په متکلم کړي چې موږ دغه سي جزا ورکو. دلې دغه زمير ام والا تراجي دی فقط تکلم څخه خبره و غیبت ته اوشته ده، معنا ځان غیب کی. افلم یهدی، آیا الله تعالی نه در شوول لهم دی لر دا خبره چې کم اهلکنا دا دی ته نه در شوول. نو بیا د یهدی فاعل چې دی دغه کم اهلکنا د جمله مضمون نو سبارنه به الله عز وجل چې الله دی ته نه در شوول دا خبره چې ډیر دغه قرونه موږ هغه خویندان د قرونه موږ هلا کړی دي. خو ښه واضحه ترجمه هغه اوله ده چې ما در ویل چې آیا نه ده ښکاره دی لره کوم خبره دغه خبره چې موږ ډیر قرونه هلا کړی دي. یمشون، چې هلاکون د دې دا رقم دي دغه مکې د قریشو د دا لهم د زمیره څخه چې دي حال دي. یمشون چې دی تکی فی مساکنهم، په هغه ځایو کې د اوسېدو د اوغو خلکو د اهل قرون چې پخوا الله پاک وایي موږ هلا کړی دي، د اوغو کسانو په کورو په کلو کې دی چیرې زاده مکه خلک. یم شون په داس حال کې دی تکیف مساکنی هم په ځایو کې د سکونت اوغو، یعنی د اوغو په کلو کې د عاجان او د سموجان او د دغه د لوط علی السلام د قوم. ان فی ذلک لآیات لأولینها، ان بشک فی ذلک په دغه اهلاک کې د دغه قرنو چې د الله تعالی ما هلاک کړی دی په خپل عذاب، په دغه کې لآیات ښکاره ښکاره دلائل دی د قدرت الله عز وجل. لأولینها د پاره د خاوندانو د عقل، نها جمع د نهیتون د نهیه و عقل ته وایي، اصلي خو نهیه منع ته وایي، خو د انسان د عقل د بدو بدو کارو څخه منع راولي، نو برای په دغه نهیه بولي ګواکي د عقل چې دی منع کوونکی دی. نو نها وس جمع ده لأولی د پاره د خاوندانو، النها د عقل. که یو څوک د دغه سره سره چې په دغه مساکینو کې د اوغو تیرو امتو چې هلاک سوي دي تیریږي، او دی دا د دلیل کار ځینې نخلي د نبیانو حقانیت ځینې معلوم نه کړي، د هغه رقم د الله قدرت ځینې معلوم نه کړي، نو دا ګواه چې د عقل خاوند نه دي. که د عقل خاوند خو الله وي د اوغو دپاره په دې کې غټ دلایل دي. ان بې شکه فی ذلک په دغه اهلاک و هلاکولو کې د اوغو قومو له آیات په دې کې غټ غټ ښکاره ښکاره دلایل دي پر وحدانیت د الله، پر وجود د الله، لأولی النهی دپاره د خاوندانو د عقلو. فسی الله تعالی د دغه خلکو د یو شبهه جواب ورکوي، یا د یو بلې خبرې چې معنا د نورو خلکو په زړه کې ورګرځي، یا معنا هغه کفار په خپلو شبهه داسې وړاندې کوي چې که الله تعالی زموږ په دغه شرک باندې ناراضه وای نو خو موږ ته بیا عذاب راکړی وای، نو عذاب چې نه راکړي معلومداره نه دی ناراض. یا د یو بل چا په زړه کې دغسې یو خدشه ورګرځي چې نو الله پاکه چې دوی دونه بد دي، دغسې هغه نور امتونه هلاک سوي دي، نو دوی ولې نه هلاکه؟ نو خو دوی هم هلاکه دغسې بې خوري شور وکاږه چې هغه دې هلاک کوله د لوط علیه السلام قوم د عادیانو دانو دی. یعنی معنا که د چا په زړه کې دا خبره ورګرځي چې دوی ولې نه هلاکه یې، لکه چې هغه هلاک سوي دي، د دغې خبرې دا په دغه پسې آیات کې کوي. او یا که په خپله دغه کفار وایي چې زه معلومداره پر حق یم که پر حق نه وای، دا د مکې قریش به وایي، نو موږ به هلاک کړي وای. چې نه مو هلاکه یي معنا هلاک لکه د اوغو متو ده چې ګرسره مو بې خوري ښه وکاږي، نو معلومه ده چې پر حق یې الله وایي، دا خبره غلطه ده چې دوی کوي. ولولا که نه وای کلمتون یو خبر سبقت چې مخکې تیره سوې ده، مخکې لیکل سوې ده، من ربک د طرفه څخه د رب ستا، لکان لزامن لکان وای به دغه عذاب دغه اهلاک ته دغه مکې د مشرکانو لزامن دا به یو امر لازم وای، دا به خامخا سوی وای. خو نو څه کوي چې هلته مخکې یو خبره سوې ده و اجل مسمى او که هغه نیټه معلومداره نه وای، دغه و اجل مسمى دا پر را د مخ کده دا کلمتونه سره که په ترجمه پیژې عته پر هغه ځای دي. ولو لا که نه وای کلمتون یو خبره سبقت چې مخکې تیر سوی دی، من ربک دا رب څخه ستا، و اجل او هغه نیټه و مده نه وای مسمى چې معلومه ده د پاره د اهلاک د پاره د دغه مکې ده قریشو، یا د دا نور کپارو چې دغه اجل نیټه د خامخا خو د مکې قریشو د خو نور کپار هم سته په دې مځکه کې د نبی علیه السلام د جنت څخه منکر. که دغه نه وای نو لکان وای به لزاما، یعنی دا دوې خبرې سولې. یو یو کلمه چې الله تعالی مخکې کړې ده، هغه کلمه څه ده؟ هغه دا ده چې الله به د نبی علیه السلام امت د یوه مخه څخه ریښې به نه ورکاږي، نه به هلاکوي، خود به پر یو خاص خاص ځای عذاب راسي. نو که هغه خبره نه وای هم به دغه عذاب د دغه مکې د خلکو دا به پیاپلا د دوی بیخ ختلی وای، دوی به ایسته سوي. نو د دغه کلمتن سبقته څخه هغه وعده د الله ده چې الله پاک وایي زه د نبی علیه السلام امت ته سره د یوه مخه نه بربادوم. او بله دا خبره نه وای چې اجل مسمى، اجل مسمى دا معنی چې د هر کار د پاره الله تعالی خو یو نیټه ټاکلی چې نیټه او تاریخ یې نه راغلی خو نه کیږي. لکه اوس چې یو سړی وایي براوی زه نه مړ کیږم ګرسره، ولې نه مړ کیږي؟ برا کوم دی که زه مړ کېدای الله پاک ما وژني، ونه سه اوس مې په دغه دقیقه کې مړ کې، نو چې دا نه مې سي وژلی یا نعوذ بالله یا مې نه وژني نو زه ګرسره نه مړ کیږم. خو دا د دلیل غلط دی. خو موږ وایو چې بابا مرګ په وعده سره دی، ستا هغه وعده و نیټه نه ده راغلې، دا چې اوس ته دستي نه مړ کیږي دا د دې دلیل نه دی چې ګرسره نه مړ کیږي. ته پر الله تعالی ګران یې، ولې زه اوس دستي په دستي نه مړ کیږم؟ نو چې نه مړ کیږم بیا هم زه مرګ نه لرم. خو دا غلطه خبره ده. خو موږ هغه وخت کې نه دی راغلی چې وخت کې راشي بیا ته د ځان سیل کوه چې ته مړ کیږي که نه. نو الله پاکم دغسې وایي چې دی دا نه وایي چې موږ پر ادا ګران یې، ولې دستي عذاب نه راکوي؟ الله خو ستا عذاب وخت لري، چې هغه وخت کې رالی بره به تاته په هغه وخت کې عذاب درکول شي. نو یو خدا دی چې هیڅ شی د خپل نیټې او د خپل تاریخ د مخه نه کیږي چې پنځوس وارې خلک غوښتنه وکړي نو پر خپل تاریخ باندې کیږي. او بل هغه خبره ده چې الله کړې ده چې د امت ګرسره بېخ زه نه کاږم ګرسره نه ختموم. په یو آیات کریمه کې راځي په سورت انفال کې درجه شم آیات دی، وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم، وما كان ندي الله الا تقلي يعذب عذاب لورك هم وديت وهو فداس حال كي انت تبيهم بديك يا رسول الله تبك شكي موجود خديت دغ عذاب نور كوكيج نخبل دا خبر چې نبی علی سن په مکه کې موجود دي او دی وای چې ما تعالی عذاب نر کې زم معلوم دار پر حق په دا غیر کې چې پیغمبر دلته موجود دي. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان ندي الله الا فك معذب عذاب كون كي هم وديت چو هم دي يستغفرون استغفار كي خلق استغفار كي گناهم كي مال تعالى عذاب نور كي استغفار دليل د جي چا عذاب الا بر تزنيرا پكي نو د مكي و مشرکان ته چا عذاب الا نور کو وجه دغه د چي اغه د چا الله تعالى د جي امت اغه بيخ کر سره نه کاج د نبي عليه السلام د امت او چ نبي عليه السلام پکشي کي موجود خو نو عذاب نور لرو کي بل دغه اجل مسما خپل وخت کې نه دی راغلی کې خپل وخت بیا رالی هغه ټیم کې الله لیکل بیا به عذاب دی تور لره ورکول سي نو په دغه باندې دی نه خلاصيږي معنا یې دا سول چې الله تعالی د مکه د خلکو د عذاب څخه چې دی امهال کړ دی امهال معنا مهلت ور کړ دی تاخير ور کړ دی وخت ور کړ دی اهمال نه دی کړی چې ګر سره الله تعالی په اراده کې لا دی عذاب نه لري ګر سره دی ته عذاب نور کی جنتونه ور کی اهمال نسته امهال ستنه فسي رب العالمين ورسول عليه السلام ته نو چې دا رقم سو چې دی د عذاب خلاص نه دی سیدی د دوی عذاب تر یو خپل اجل مسما پورې پات دی نو فصبر ته ماز صبر ورته وکړه ورته ګوره چې وخت یې راسی به وګوره فصبر نو ته صبر وکړه علا ما پر هغه خبرو باندې قولون چې دی استا په باره کې کوي د نبی علیه السلام په باره کې به دوی ګای ویل دا لیونی دی ګای به ویل دا شاعر دی گای بی بیول دا ساحر و کاهن دی علاوه دغه خبری چې دا د دې ته وګاله دا صبر پر وکړه نو د دغه حزن علاج هم پک شي کرالی چې یعنی کوم حزن چې د دې د خبرو تا ته پیښیږي دغه علاج په دار کم وکړه او هغه خبرې سره رابط هم پیدا کړي چې معنا دې ته عذاب ورکول کیږي فقط صبر غواړي چې اجل مسمى راس فصبر نو ته صبر وکړه ای محمد علامه پر هغه بدو بدو خبرو کفریات باندې قولونه چې دی وای ستا په باره کې د قران په باره کې وسبح نو ته پاکی بیانو به حمد ربک سره د حمد دربستا ته تسبیح او پاکی بیانو تسبیح او دغه چدی پاکی یا د حمد الله عز وجل دا چدی دغه معنی مخصه کیج لکه سبحان الله سبحان الله سبحان الله تسبیحات بحمد الحمد لله الحمد لله دا او یا خپل منزونه امزنی مرادی جدا دا تسبیح او دا حمد څخه منزونه څنګه زنی مرادی خپل منزي کیم سبحان ربی الاعلى ربی الاعلى او سبحان ربی العظیم او دا غره کوم الحمد لله رب العالمین حمد تسبیح دواړه په منزو کېسته نو کدا غي ساده تسبیحات مرادې کل منزن مرادې دواړه سي کیج منه دغه کوه وسبح ته پاک بیان او به حمد ربک سره د سنا او ستاینې دربستا څه وخت وختونه الله تعالی او شي چې په دغه وختو کې دغه سبحان الله او الحمد لله وای یا په دغه وختو کې د منزونه وای قبل طلوع الشمس د مخه تر راخته د لمر چلمر لا نه راخته لی په دغه وخت کې دار او تعالی تسبیحات او حمدونه وای یا غد اسار المنز وقبل غروبها او د مخطر البيدو د المر وقبل غروب د مخطر البيدو هذا د المر د المر سر البيدو د مخ د ماپشینو د مازګر المنز دي چې په دغه وختو کې دغه منزونه کوه او یا دا ساده په دغه وختو کې دغه تسبیحات او حمدونه مراد المنزونه خو بکې چې کې به دواړي معنی وي سيږي نو ګای کې په دې آیات کریمه کې د سهار المنزه وجته په د قبل طلوع الشمس کې اشاره سو وقبل غروبها پدی کې د مازګر د مخشن منځ ته ومن انا الليل ومن انا او د وقتو څخه الليل د شپې په دغه وختو کې هم چې دی فسبح ته پاکي بیان و د وقتو څخه د شپې هم ا د وقتو څخه د شپې نه بیا کوم منځونه زمرات څخه د ماشام او د مخستان د ماشام او د مخستان منځونه چې دی هغه نو بیا په وختو کې د شپې صحت د تهجد منځ ته شامل شو او په دغه وختو کې هم نو عام تسبیح هم ځنه مراجعه چې دغه سړی ناس چې سبحان الله وای او دغه خپل منځونه چې د ماشام او مخستان او تهجد دم ځنه مراجعه ومن انا او د وختو څخه لید شپې په سبح ته پاکي بیان وداله واطراف النهار او دغه رقم په اطرافو کې د چا د النهار د ورځې معنا د ورځې په سر او په پای کې د ورځې سر چا د سهار مونږ او هغه پای چې دی هغه د ماښام مونږ چې د ورځې پای سره سره خلاص شي نو دغه اطراف النهار کې بیرته د سهار او د ماښام د منځ ته تأکیدن به اشاره وسو دا معنا ډیر تأکید پکې کې وکینو او په اطرافو کې په سر او پای کې النهار د ورځې دغه تکواد څه د پاره لعلک ترضى لعل شای کتب ترغ دار ازیسه تب خوشاله چې دغه کوي یو خود دې خپل اثر دغه چې د انسان سره خوشاله راولي بل دا دې چې د سببونه وینه په ورځ قیامت بره به ډیر خوشاله شي نو لعل شای کتب ترغ دار ازیسه هغه حزن چې د دې لاسه تا ته پیښ دغه به د زړه څخه ولاړ شي ولا تمدن عینیک فدې ځکه الله عز وجل وایي چې د دې و دغه معلومات ته مګوره چې څوک به دا دلیل د جیب بولي چې د مثال په تور نو کدی پر الله تعالی ګران نه وای نو د دې سره دا دونه ش نعمتونه چې الله ورکړي دا د دنیا سهولتونه ش شکرونه دا وی ورکوله. الله پاک وای چې په هغه باندې زړه مه مشغوله کوه. دا د دې دلیل نه دی چې زه ځینې راضي یم، دا فقط د امتحان دپاره دی چې په فتنه کې اچوم چې دا نعمتونه هم یې باندې او د الله تعالی شکر نه ادا کوي، ایمان نه راوړي، نو دا د دې دپاره فتنه ده، دا به ذریعه د عذاب شي. دا د دې دپاره دلیل نه دی چې معنا دی الله تعالی د دې څخه راضي دي. ولا تمدن مد اصلي و دا کشولو ته ویل کېږي چې دا لکه موږ چې وای اولئک په دې کې مد وکینو، دا مت کشولو ته وای دا سترګې چې سړی وشي تور اړې ګوکې سترګې ور کش کړي هغې خوا ته دا د دوی جد ور لیپسي و مشتینو. نو مراد یې دلته کتل دي. ولا تمدن ته سترګې مه پورته کوه په کتلو، ولا تمدن ته پورته کول مه کوه د لیدلو دپاره، چه شي مه پورته کوه عینۍ که خپلې سترګې نو کیدای شي په خبره پوهېدلی یاست. نو ولا تمدن ته مه ورغځوه، ته مه ګوره عینۍ که په سترګو سره ستا، دا سترګې مه ورغځوه الا ما و هغه څه ته متعنا چې موږ نفع رسولې ده به په هغه سر الا ما و هغه نعمتو ته معنا په هغه اسبابو ته. ولا تمدن ته مور پورته کوه عینۍ که سترګې ستا، مور کژوه سترګې ستا الا ما و هغه نعمتو ته متعنا چې منفعت موږ رسولې دي ګټه مو رسولې ده به په هغه سر. چې دغه شیان شنو دي چې ته وجه ته مه ګوره چې دا موږ ګټه په هغه سره رسولې ده. ازواجن په داسې حال کې چې دا نو قسمه قسم نعمتونه دي، د ازواجن دا ما حال کې دا د بهي د ضمیر څخه الا ما واغه شان ته موږ ور متعنا چې موږ منفعت رسول دي بهي په هغه سره چې هغه شی نو سره کم دي. ازواجن چې هغه نو قسمه قسم دي رقم رقم نعمتونه دي، دا چې دا ما ګټه رسول دي منهم و دوی ته، دا منهم انا الیهم من په معنا سره د الا سره چې ما ګټه رسول دي په هغه سره چې حلاکون د دغه شیانو نو ازواجن قسمه قسم دي او دا ګټه مې رسول دي وچاته منهم و دوی ته. زهره الحیات الدنیا چې دا هغه تازګلوي ده د حیات د ژوند د دنیا، دا فقط د دې دنیا تازګلوي ده، د آخرت لپاره نه ده. دس هم مفسرین وای چې دا ازواجان چې دی دا نو حال نه دی، وای دا چې دی دا مفعول دی د فرد متعنا. ولا تمدن ته مغزو مکه جو عینې ک سترګې ستا می ور پورته کو دا سترګې ستا الا ما وهغه نعمت ته متعنا چې موږ منفعت رسول دی به په هغه سره. ازواجان وډلو ډلو ته، ازواجن وډلو ډلو ته من هم د کفار ګرد کفار ته خونه خود دی ډلې ډلې په نعمتو کې دي. نو د ازواج څخه مراد دغه د کفار او اسناف ډلې مراد اقسام مراد لکه يهود نصارا مشرکان، مشرکې یو ډله د نصرانی بل ډله د يهودي بل ډله د مجوسي بل ډله ده. نو ته مګور واغه ته چې موږ من پیات رسولي په هغه سره. ازواجن وډلو ته من هم د کفار چې هغه نو کوم شی دی چې موږ منفعت ورته رسولی دي، چې هغه زهره الحیات الدنیا چې هغه نو هغه تازګلوي ده د دنیوي ژوند دی. تازګلوي د شي چې ګردومر لږ ویني نو دا هم لږ دی، در قیامت پورې نه ورسره پاته، په قیامت کې به چې دی دوی ته به عذابونه ګوري. او دا چې موږ ودی ته ورسولی دي دغه نعمتونه، او دا شان چې موږ په دې سره دوی ته ګټه رسولی ده څه دپاره لې نفت کې نه چې موږ په پتنې کې واقع کوهم دی په په دغه نعمتو کې نو چې د دې د خاطر موږ په امتحان کې واقع کو لې نفت کې نه چې موږ په پتنې کې واقع کوهم دی په دغه نعمتو کې چې د دې تور کول سی وي په ګټه او په منفعت سره. ورزق ربک خیر و ابقا نو ته چې واغه ته سترګې مکه جو د دې مالونه شمه بوله په هغه زړه مبندوه. د دې نو مطلب دا نه دی چې نبی علی صلاتو و سلام نو دغه رقم کول د دې د مالو ارمان یې درلود، یا معنا لکه په خوا چې جنې کړي بیا یې هم کوه. اصلي امر چې دی و امت ته دی، دا هدایت و امت ته دی. امت په فکر وکړي چې رسول علیه السلام تعالی نبی الله پاک فرمایي چې د دې و دغه نعمتو ته مګور او هغه ته سترګې مور کژونه زموږ د پاره خو په طریق اولاد امر دی. نو دلته مفسر دغه حکیم الامت رحمه الله وایي دغه به ورسره وایه چې ته سترګې مه کژوه او هغه شیان ته چې ما ودي تور کړي دي لکه په خوا چې جنې کژول، آینده آینده د پاره یې مه کوه. دا نه معنا چې نبی علیه الصلوة والسلام تر دې مخکې سترګې ته کښ کړی دي، معنی هغه شیانو ښه خوند ورکړی دي. رسول علیه السلام تل در تله په خپل نبوت قانی او په خپل مسکنت قانی او دا الله تعالی د ته وایي چې کې مکه ولا که په خوا چې تا نه دي کړی، معنی بیا یې هم مکه او بیا یې هم نبی علیه السلام نه کوي، خو اصلي خبره و چاته متوجه کوي الله پاک او امت ته چې برب امت وایي چې نبی علیه السلام تعالی الله وایي دا کار مکو. نو موږ ته خو خامخا دغه رقم وایي نو ورزق و رزق ربک در ربستا خیر دا خیر دی و ابقا او دا ډیر باقی و دا برپای دی د ګردو مرده پاره. د رزق څه چې شمرا دی د رزق څخه یا د نبوت او د قران مرادي د رزق د رب ساج تا کې درکړي د خیر او ابقاد یا د رزق څخه د ثوابونه د اخرت کې شپږ د قران او نبوت نبی علی السلام تور بنادي ورس طغه ثواب رب کې د رب ساج علی تا ته درکړي خیر نه غډیر به تر د دې د دغه دنیوي سامان د دې د دغه دنیوي نعمتو او ابقا او غډیر پات کې دوم کې دي تسیر رب العالمین دا و نبی علیہ السلام توای چنو نه یوازی دا چه تب دغل منزون و تسبیحات کیه بلکه دا بنو خپل اتباع ته هم رسیه و امر او تا امر که و اهلک خپل اغا اتباع استا متعلقین خپل نو چه پا متعلقین ترجمه که بارا دا رسول علیہ السلام امت ام ترلانیسو دا پیغمبر علیہ السلام خپل شخصی خاندان ام ترلانیسو و امر تا امر که و اهلک متعلقین استا کدی امتی کدی خاندان دی بس ولاتی پل منزه سر واستبرت پخپلم صبر کوا علیها پر داغل منځبانی معنا دغه پابندی کوا د استبار څخه د صبر څخه امرادانش منځو درېجه بار به ګسره سلام نه ګرځي صبر پرکه معنا په پابندی کوا نو دام پر منځ صبر څو چرې تر مرګ پورې منځ نه قزا کی ا پابند دي تل منځ نو واستبر ته پابندی کوا علیها پر داغل منځو باندې که څوک دا سوای چې معنا نو دا چې زه پر منځ باندې پابندی کوم نو دا کاروبار او دا شان خو برګر د پاکیږي الله وی لا نسألوک رزقا لا نسألو مر سوال نکو غشتنه نکو که ستا څخه رزق اند رزق نستا د خپل ځان د پاره چې رزق ستا څخه غواړه غو مر درکو نستا د عیال رزق نه د نور نه د نور د هیچا رزق چې دی پښتنه ستا څخه نه کول کیږي نو ته د رزق د پاره د لبانځه قضایي م کو بلکې دغه پابندي وکه په هغه عام وختونه کې پیدا کړه معنا چې د لمانځه د وختو څخه سوا او په هغه کې چې کوم رزق ته غواړي هغه په قتم ظاهره یو سبب دی اعلی پاکه تا ته درکې د هغه سبب نو لا نسألو مش سوال نکو که ستا څخه رزق اند رزق نو ځکه مو درته ویل چې واستبر علیها پابندي پر لمانځه باندې وکه نحنو نرزقوک نحنو مر نرزقو مر رزق درکو کو وتات والعاقبة او انجام اخر کار چې دی ګټه ده چې ده په اخر کې هغه لپاره تقوا ده پاره ده تقوا ده څوک چې پرهیزګاری وکي هغه سړي ده پاره عاقبت او انجام دی دغه پار چې ده تقوا نه کوي دا الله سره بریر کو پریات کوي دغه ده پاره عاقبت نسته معنی انجام دی بایلی په اخرت کې بدی په عذاب کې والعاقبة ش انجام چې دی معنی ش اخر کار چې دی هغه ده چا ده پاره دی تقوا د پرهیزګاری ده پاره دی پرهیزګاری دغه ده چې سړي در منځونه کوي دغه ده الله تعالی اوامر ځکه وخپل کوړتم په دغه سره اهل کینو وای چې د آیات کریمه نازل سو او امر اهلک به صلات و رسول علیه صلاتو و سلام چې بګرد عمر منزه تتلی د سحر د بیبي فاطمه رضی الله عنها چې د لور مبارکه و دیغه و کوړته بورتی د منزه ژغې برکاو چې اسوالات اسوالات المنزه وخت دغه آیات باندې عمل کا خپل داخلي کور خو وچو د بیبي فاطمه کوړته بلا ورتی رسالت بلا ورنار کړ چې د منزه چیم دی فسألا فرمائي وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه تدي بلا خبرك إجمال داخل دي أقوال قبيحة يعني جدوغو كفرو دا وقالوا دي واي داغ كفر دا مكي مشركان لولا يأتينا لولا يأتي ولي راتقنكي دا محمد ناو مشت بآية فيو دليل نشاني من ربه درابة سخد دا ولي دخبل درابة يوشن نشاني نرى تراولي چو مجبارا يقين راسي چيار دين ونبي دي دا خبر کی خدا بل خبر دا پیغمبر په زیری رسول علی السلام دی تل معجزه را وړي خدا ما زیو باندې چکی نو وقالو دی وای چې لولا یاتی ولدا محمد را تګن کینا او مشت بی آیتین په یو دلیل شک سره په یو نقش او معجزه سره من ربی له طرف څخه درب ده الله عزوجل دی دې خبري جواب ورکې دی چې او لم تاتهم بینه ما فی الصحف الاولى او لم تأتي آيارا تاق ندي كري همو داغ كفارو تدا مكي بيناتو دليل ما دا آغا خبرو في الصحف الأولى چا آغا پا تيرو صحيفو كيوه پا تيرو كتابو كيوه تورات و زبورو انجل و صحيفية دا إبراهيم عليه السلام نور پوغو كيش كمي خبري وي خدوغو دليل دل تبرا غلي دي آغا دليل چش دي دا قرآن دي پا قرآن كي دا يعني مانا آغا دا عقايد و مهم خبري خدا طول كتابو دا اسماني كتابو دا سر شريك دي دا طول نبيان دا سر يو وي پرك نصر درلو دي دا ايمان پا بارك خو فروعات كي وي پرك درلو دي شنو چ پا تورات و زبور و انجل كيش كمي خبري ذكر سيوي پا قرآن كي آغا دا عقيد خبري ذكر سيوي علاي خدا غا دليل بس دي نو نبي عليه السلام خو تورات نو ويلي و نيلي دلي و انجل و زبور دا كل دا نه په هغه وخت کې و نه بیا ویلی سه نبی علیه الصلات وسلام خو امي و نو خو الله وایي خو دغه دلیل چې ده د تیرو کتابو خبرې تا ته وکړلې هغه اصلي خو دا د دې دلیل دی چې دی نبي دی دوی خو هغو کتابو خبر نو خو معلومدار الله ورشولی دی. او یاده مطلب دی چې په هغو کتابو کې چې د رسول علیه صلات وسلام نقشې ذکر سوي وي، خو هغه نقشې دوی ته نه دي راغلي. دوی نه ویلي چې کټ مټ هغه رقم نبي دي، هغه قرآن پر نازل سو په هغه عربو کې دي لکه په هغه کتابو کې چې ذکر سوي. نو الله دغه بینه او دغه دلیل د دې لپاره کافي نه دی، دوی بل دلیل غواړي. نو په دې کې د دې توبې خو سرزنی شو کې الله پاک اولم تأتي آیا راتګ نه دي کړی هم دې ته بینه تو هغه ښکاره دلیل ما د هغو خبرو دلیل چې صحف الاولی چې په هغه اولنیو صحیفو کې چې کومې ذکر سوي خو د هغو دلیل په قرآن کې هم رالی دلیل هم د هغه خبرې ذکر سولي چې په دې قرآن کې وینو. او یا دا خپله د نبي علیه الصلات وسلام چې کوم کوړه وړه وه دغه چې په صحف الاولی کې هلته ذکر سوي دغه بینه د هغو هغې دلته راله که نه راله ښکاره دلیل بینه تو ښکاره دلیل ما د هغو خبرو چې په صحف الاولی کې وي هغه رالی چې په خپله د قرآن فسیالا فاک فرمائی ولو ان اهلکناهم بعذاب بیاد جی خبر دا پکی چنو دا کپار بخپل پزان کی دا وای چنو مشت جی عذاب راولی دا سپا دا سنو که مش پر حق نوی پر باچر عذاب را یا با دا یو بل چاپ زوی که دا خبر ورگرد چنو دی دوغن اغلاز دی دوغن بعد یون اللہ تعالی عذاب ولی نور کی اللہ دا جی واجه دا وای پا دا غی نور کم چی دا خلق چی بیا بلا بانا بیا کی که عذاب ورکم دا مخدر چا دا نبی علیه صلاة و سلام تر بیان و تر تذکر ولو انا کچیر مج اللہ وی اهلکنا مج هلا کری وی هم دی بی عذاب پا یو عذاب سر من قبل ہی دا مخدر رسول علیه السلام تر راتق او دا نبی علیه السلام تر بیان چې نبی علیه السلام را غلی نوی هلا کری می وی یا نبی علیه السلام را غلی وی خو بیان یا نوی ورته کری دستی هلا کری وی نو بدی بیا دا غبانه بیا ورسته کولی ولو انا کچیر مج اهلکنا مج هلا کری وی هم دی بی عذاب په یو عذاب سره من قبل هی د مخه د رسول علیه الصلاۃ والسلام تر رسالت و دغه تر دغه بیان لقالو دی به ویل د مکه مشرکان ربنا ای رب زمر لولا ارسلت تا ولنا رالیجی الینا و مشت رسولن یو رسول خو یو رسول به جره تر رالیجی چې بیان مشت کړی وای پنت تبع مش به تابع داری کړی وای آیات کده آیات وسته من قبل د مخ اندر جن ویل چې مش ذلیل کیجو و نخزا او مش رسوا کیجو مش در د ذلت ور در رسوایی د مخ به مش ساده آیاتو متابعت کوي ذلت او رسوایی به نه را باندې راتلای ولی د رسول نه رالیجی نه علاوه ځکه ما دې ته دونه چې امرکی چې رسول علی السلام ترالی هغه جرس کاره په دې کې تبلیغ او دعوت وکي پر هغه سربیره چې نه راوړي ځنې ولاړې اوس چې عذاب پر راسي که ار عذاب پر راسي که د بدر په غذا کې پر راځي که په نور غذا کې پر راځي دوی دا بانه نهشي کولی چې الله پاکه تا به رسول رالېږلی وای موږ ته به دې وخت را کړی وای ولو انا کچیر موږ اهلکنا موږ هلاک کړي وای هم دغه کفار د مکې بعذاب په یو عذاب سره من قبله د مخه تر راتګ د رسول علیه الصلاۃ والسلام لقالو دی به ویلی ربنا ای رب زموږ لولا ارسلت تا ولنا رالیږی الینا و موږ ته رسولان یو رسول فنتبع موږ به تابعداري کړی وای آیاتک ستا د آیاتو من قبل د مخه اندر جن ذله چې موږ ذلیل کیږو و نخزه او موږ رسوا کیږو تر دې د مخه چې موږ رسوا او سو په قیامت کې معنی او موږ ذلیل سو په دې دنیا کې په قتل او په مریتوب سره تر دې د مخه به موږ ستا تابعداري کوی خو رسول به درالیږی تا ولی رسول را ونه لیږی ولی هغه موږ ته بیان ونه کړو ځکه علاوه زه پر دې دستي عذاب نه راول دې ته چې امر کوم چې دا به نه ختم شي پس یو به نو کفار به د ځان سره برابر برای دې دغه د لایل وای انتظار ورته وکي په خپل به بار عادي د مخه څخه وو زه د مخه به چپ شي برابر آرام ژوند وکړه علاوه د دې د خبرې په باره کې نو د شي ورته قلت ورته ورته کل هر یو کمج یو مؤمنان او کته سیاسي کاپیران کلون هر یو چې د متربسون انتظار کوونکی دی خوته انتظار کوي زما د پاره وته ودی خواته بشي زم انتظار کوم ته چې ته ودی چې هغه ټیم را ورسیږي الله تعالی به زما په لاس مردار کړي فتربسو نو تاسو می انتظار وکي ونه سي تاسو انتظار وکي او مشته مش به وته ستو وکړو فستعلمون فسجد تعلمون فسب بوسي من څوک دي اصحاب او خويندان الصراط السوي سوي ودا سده ته ویل کیږي من څوک دي اصحاب او خويندان الصراط د جلاري السوي چاغه سده ده چې د سده لري خويندان څوک و نسی برا به ته پوسي چې یو څومر لچیسي ادي د الله تعالی په سره براسي چې ته پر حق لار برابر که زه پر حق لار برابر يم تعالی او تعالی بربادي که ما بربادي نو تسیم انتظار وکي موږ بیم وکو فستعلمون جرد چې پوسی من چسوک دی اصحاب و خاویندان اصرات دلار السوی چاگه سدا و مستقیم ده و من احتدا و من چوک دی احتدا چاگه پر سمالار روان دی احتدا اغا چا تاویل کیری چی احتدا مانا دی هدایت چی مانا سمالار واقس ده و من چوک چی دی احتدا اغا هدایت دی مانا پر سمالار تلون کی دی دا غا ببارا معلوم اشه یا به په دې دنیا کې سم د معلومه سي د مثال په تور چې برا شکست به د کافرانو په نصیب شي لکه دغسې چې اوس به چې په اتم کال د هجرت مکه فتح شو هغه د مکې کفار و قریش چی و در رسول علیه الصلاه و السلام د اصحاب په لاس باندې مغلوب وسول قتل سو یا مریان قلا نسول قتل سو لدی چی په خپل ځان کې وی عربی چدی چې عربوی او مشرک وی هغه چدی هغه نمرې کیږي دغه د پاره یا اسلام دی دغه د پاره چدی یا قتل دی نو دی چې هغه قتل کړل یا د نور تسلیم سول بار په غزه کې برای کرا کرا بیا ایمان ورو خبرل د مکی خلا هغه امارت او خلافت د کفار د لاس ووتی نو په دې دنیا کې به هم دا ورته ښکاراسي په اخرت خو د شک وتلی او ارکا پرته ښکارا کیږي نو دا به بره ورسته به معلومه سینو نو الله عز وجل دې موږ پر حق لار باندې برابر کی الله تعالی موږ د صراط مستوی د خاوندانو څخه کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.